بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. حدیث متفق علیه. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که ان اعرابیان، این که یک صحرانشین قال لرسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یک صحرانشین از پیامبر خدا میگه پرسان شد مت ساعت و قیامت کی است؟ رسول الله را پرسان شد که ای پیامبر خدا قیامت کی است؟ قال له رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن صحرانشین گفت ما اعددت لها، ای اعرابی، ای صحرانشین، برای قیامت چی تیار کردی؟ چی آمادگی ها دیدی برای قیامت و چی چیزها را تیار کردی؟ قال اعرابی صحرانشین میگه گفت حب الله و رسوله، میگه گفت ای پیامبر خدا برای قیامت دو چیز تیار کردم، یکم دوست خود، دوست داشتن خدا، و دویم دوست داشتن پیامبر. خدا را دوست می‌دارم و پیامبر را دوست می‌دارم. هر چیزی که خدا گفت به جان و دل قبول دارم، هر چیزی که پیامبر گفت به جان و دل قبول دارم. هر کار و عملی که اگر در نزد من محبوبم باشد و من دوستم بدارم، مخالف سخن خدا باشد، مخالف سخن پیامبر باشد، پس از اون بیزار هستم. تنها دوستی خدا را در دلم جا کردم و دوستی پیامبر را در دلم جا کردم، به سخنان پیامبرش عمل میکنم. قال رسول اکرم چی جواب داد؟ رسول الله گفت انت مع من احببت، گفت ای صحرانشین، تو همراه کسی هستی که آن را دوست می‌داری. الله اکبر. برادران عزیز مهربان، ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند تو همراه همان کسی هستی که تو آن کس را دوست می‌داری، یعنی که همراه رسولش در جنت هستی ای اعرابی، ای صحرانشین. ببینید برادران عزیز مهربان، ما و شما چی تیار کردیم برای قیامت؟ در این روزهایی که از صبح تا به شام از پشت کار هستیم و مشغول هستیم، چی آماده کردیم؟ در این زمانه که پر از بدعت و خرافات، پر از کارهایی که خلاف شریعت محمدی، کارهایی را که محمد صلی الله علیه و سلم نکرده است، در بین ما و شما رواج است و پهن است، مردم سنت را ترک کردند و رو به بدعت آوردند، مردم از کارها و رفتار رسول الله و از زندگی رسول الله دور شدند و رو به خرافات آوردند، در این روز ای مسلمان تو چی آماده کردی؟ حب الله آماده کردی؟ یا حب رسول آماده کردی؟ دوستی خدا و پیامبر را آماده کردی؟ پس کجاست آن دوستی که زندگی پر از بدعت است که رسول الله از بدعت منع کرد؟ پس کجاست آن دوستداری که از خرافات و نوپیدایش ها، کارهایی که نوپیدا شدن، رسول الله آنها را منع کرده است؟ آیا این دوستی است که انسان رسول الله را دوست بدارد و بخلاف سنتش، بخلاف قولش، بخلاف فرمانش عمل بکند؟ آیا این محبت و این دوستی پیامبر است؟ البته نه. پس برادران عزیز مهربان، میخواهین که دوست داشتنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشید و محبت رسول الله در حقیقت در دل شما باشد، پس شما از قرآن و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دور نباشین. از این دو دور نشوید که بدانید که آن محبت نیست که انسان از سخن محبوب خود دور باشد. هر انسانی که دعوا میکند من خدا را دوست میدارم، من پیامبر را دوست میدارم، اما زندگیش مطابقی فرمان خدا نباشد، زندگیش مطابقی فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نباشد، این دعوای کردش دعوای باطل است و دعوای بیکار است و اون انسان محمد و رسول الله را دوست نمیدارد. اگر که دوست می داشت، پس زندگی خود را مطابق محبوب خود می کرد، مطابق فرمان محبوب خودش می کرد. پس برادران عزیز مهربان، رو بیارید به قرآن، رو بیارید به سنت، تا اینکه سربلند باشید، تا اینکه در روز قیامت همراه همان کسی که باشید دوستش می دارید، آن محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله عزوجلال ما و شما را از بدعت و خرافات دور بگرداند و خداوند عظیم شان محبت خودش را در دل ما و شما جایگیر بگرداند که ما و الله را دوست بداریم و از فرمانهایش بیرون نشویم و محبت پیامبرش را در دل ما و شما جایگیر بگرداند که آن محمد و رسول الله را ما دوست بداریم با جان من، با مال من، با زندگی و حیات من. محمد و رسول الله را هم دوست بداریم و هم از اون محمد و رسول الله دفاع کنیم و عبادت ها و نماز ها و روزه های ما و شما و خیرات و صدقات ما و شما مطابق فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد و خداوند مهر این عمل ها را در دل ما و شما جایگیر بگرداند. آمین آمین یا رب العالمین. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را برای ما و شما روایت میکنند.